إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوكزانكو إسلام إن دين الإسلام هو دين العلم حقيقة دينيتو تكوفية إسلام ندين علم أعلى من شأنه وحث على تحصيله وطلبه كذلك pia vile vile uislamu umelitukuza jambo la elimu na uislamu ukahimiza na uislamu ukaamrisha juu ya jambo la kutafuta elimu kuisoma elimu na kuifahamu elimu na kuifanyia kazi elimu kama hiyo أعلى من شأنه وحث على تحصيله وطلبه ورفع مقام أهله kadhalika pia vile vile Uislamu umenyanyua cheo cha mwanachuoni. Uislamu umewanyanyua wale ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia elimu ya kisheria. Kadhalika pia ndugu zangu Uislamu, wa yakfi dalalatan ala thalika anna awwala ayati al-Qur'an nuzulan qawluhu tabaarak wa ta'ala iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Yatusheleza pia ndugu zangu Uislamu kuonesha umuhimu wa ilmu, kuonesha utukufu wa ilmu, kuwa aya za mwanzo ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemteremshia Mtume sallallahu alayhi wasallam, aya kama zile Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtaka mtume asome, ajifunze. Allah yuasema iqra bismi rabbika alladhi khalaq, anamwambia mtume soma, jua, jitambue na ujifunze dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, dinuna al-Islam, dini yetu ya Kiislamu ni dini ya elimu. Dini yetu yajengwa juu ya ilmu. Muislamu jambo la kwanza ajifundishe dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabla hajaongea chochote katika dini ya Allah, kabla hajatenda chochote katika dini ya Allah, jambo la kwanza ajifunze iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, aya za mwanzo ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anamteremshia mtume sallallahu alayhi wasallam katika kitabu chake, anamuamrisha aisome dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, azisome aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu al-Hakimi rahimahullah, al-Hakimi asema katika al-Manzumatul Mimiyya, wa hatha rabbi wa hadda al-mu'minina ala tafaqquhi ad-din ma inzari qaumihim yakfika fi dhaka ula suratin nazalat ala nabiyyika a'ni suratal qalami. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameimiza wa hatha rabbi wa hadda almu'minina ala tafaqquhi ad-dini ma'a indhari qaumihim. Allah amewahimiza waislamu juu ya jambo la kuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kukisoma kitabu chake na kuzisoma sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili amewahimiza waislamu wote. Aya za mwanzo ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anamteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia iqra. Na hii ni kwa waislamu wote, si mtume peke yake, waislamu wote wajifunze. Taallam, wafham, soma na uifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakfika fi dhaka ula surati nazalat, ala nabiyika aani surat alqalami, ya kutosheleza ewe ndugu yangu muislamu kutambua utukufu wa ilmu, kuwa jambo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala kumwelekeza mtume na aya za mwanzo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia mtume iqra, soma. Kadhalika pia vile vile ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akionyesha umuhimu wa ilmu na utukufu wa ilmu na uwajibu wa ilmu, amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam na kuambia waislamu wote, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, kuwa jua jambo la kwanza, jua kabla hujafanya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala chochote, kabla hujatenda chochote, kabla hujasema chochote, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, tambua kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ndugu zangu waislam, aya hii al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, mwanachuoni mkubwa wa hadithi, katika kitabu chake Sahih al-Bukhari ameweka mlango na akasema rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, alafu akataja aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Kwa hivyo akasema huu ni mlango ambao kwamba unawafundisha waislamu na kuelekeza waislamu kuwa jambo la kwanza ni kujua, ni kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kabla hawajaongea chochote katika dini ya Allah, kabla hawajatenda chochote katika dini ya Allah. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Akasema al-Imam al-Bukhari rahimahullah kuwa katika aya hii, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal, Allah ameanza kutanguliza jambo la ilmu, Allah ameanza na kule kuambisha watu kujifunza jambo la ilmu, kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, qabla al-qawli wal amal. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kabla hajatenda chochote katika dini ya Allah, kabla hajaongea chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, awalan yataallam, ni muislamu ajifunze. Kadhalika yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na pia mtume sallallahu alayhi wa sallam asema akionyesha utukufu wa ilm, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kuwa kutafuta elimu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, muislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo kwamba ni wajibu juu yake. Kwa hivyo kutafuta elimu ni jambo la wajibu juu ya kila mmoja katika waislamu, muislamu wa kike na muislamu wa kiume lazima ajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibu juu ya kila mmoja katika waislamu. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, dinuna al-islam huwa dinu al-ilm, hakika dini yetu ya kiislamu ni dini ya ilmu. Chunga ndugu yangu muislamu kughafilika na jambo la ilmu, chunga ndugu yangu muislamu kufanya pasipo na kujifunza, kusema katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na kutambua chochote, jambo hili ni haramu na alaik. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza, akatuelekeza kuwa jambo la kwanza tujifunze. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sama'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Usiparamie mambo ambayo kwamba hauna elimu nayo, usifanye jambo ama usiseme jambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama hauna elimu. Jambo la kwanza jifunze, ndugu muislamu, jambo lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuwajibishia, ima ni swala ama ni saum ama ni zaka ama ni haji, kabla haujayafanya mambo kama haya, taallam awalan, jifunze, maana hakuna aliyezaliwa ni mwanachuoni. Taallam, jifunze ndugu yangu muislamu, hakuna aliyezaliwa yajua. Wallahu yaqul, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewatoa katika matumbo ya mama zenu, hamjui chochote. Walimwengu wote walipozaliwa walikuwa hakuna chochote wanachokijua, Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha wajifunze. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, hakuna aliyezaliwa anajua, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema tujifunze, lazima tujifunze. Ta'allam fa innal mar'a la yuladu alima, jifunze ndugu yangu muislamu, maana mtu hazaliwi mwanachuoni. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, sote tumezaliwa hali ya kuwa hatujui, mimi na wewe na wengine sote tumezaliwa hali ya kuwa hatujui, ndio maana jambo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala akataka tujifunze. Kwa hivyo idha ndugu zangu waislamu, ni haramu na ni makosa mtu kufanya ibada yoyote pasipo na kujifunza, ni makosa mtu kusema jambo lolote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajajifunza. Jamaa, ndugu zangu Islam, ni makosa mtu kufanya chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ajifunze awalan ta'allam talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kuwa kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibu juu ya kila mmoja katika Waislamu. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوغو إسلام كتك خطبة يتوقعنزا تميلزيا يقوى إن دين للإسلام هو دين العلم هو دين يتوك إسلام ندين علم ندين ينبغي قوانبا إمتكوزا جنب العلم ni dini ambayo kwanza ambayo kwamba imehimiza na kumuamrisha Muislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile Uislamu rafa'a maqama ahli, umenyanyua cheo cha mwanachuoni. Uislamu umekataa kumsawazisha ambaye kwamba yajua na asiyejua, ni watu wawili tofauti. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala mwambie mtume aseme, je, wako sawa wenye kujua na wasiojua? Utapata ni watu wawili ambao kwamba hawako sawa. Yaqulu al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah, wa ma'lumun 'inda kulli man lahu 'aqlun, ni jambo ambalo kwamba latambulika kwa kila ambaye kwamba ana akili. Annahu la istiwaa baina al-'ilmi wal-jahl, atambua kila mwenye akili kuwa hamna usawa, havilingani baina al-'ilmi, baina elimu wal-jahl na ujinga, wa baina al-'alim wal-jahil, na baina ya mwanachuoni na asiyejua na mjinga, ni watu wawili ambao kwamba hawako sawa. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, la hasha, hawako sawa. Mwenye kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na asiyejua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni watu wawili ambao kwamba hawako sawa. Ndugu zangu Islam, mina sunan almahjura, katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na ibada kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo kwamba wengi katika Uislamu wamezigura na kuziwacha pasipo na sababu, pasipo na idhini yoyote, ni ibada tu talabul ilm, ni ibada ya kutafuta elimu. Ndugu zangu Islam, talabul ilm, kutafuta elimu ni afdalul ibadat, ni katika ibada bora. Yaqulu al-Imam an-Nawawi rahimahullah, innal muslimina ittafaqu ala anna al-ishtighala bi talabil ilm liwajhi Allah tabaarak wa ta'ala afdal min al-ishtighali bi fi'li al-ibadat min al-ishtighali bi nawafil al-ibadat min as-siyam was-salat was-sadaqa wa nahwi dhalik. Asema al-Imam an-Nawawi rahimahullah, hakika waislamu wote na wanachuoni wote wa Kiislamu wamekubaliana kuwa kujishughulisha na kutafuta elimu ya kisheria kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni afdal min al-ishtighal binawafil al-ibadat, ni bora kuliko kujishughulisha na matendo ya ziada, matendo ya sunna. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, talabul ilm afdalul a'mal, kutafuta elimu ni katika matendo ambayo kwamba ni bora, na ni matendo bora kuliko matendo yote. Ndio maana jambo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kuhusiana kutafuta elimu, kabla muislamu hajaswali, kabla muislamu hajafunga, kabla muislamu hajaongea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, awalan yata'allam, ajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika ibada na katika sunna ambazo kwamba ni mahjura, sunna ambazo kwamba wengi katika Uislamu wameziacha, ni sunna ya kutafuta elimu, ibada bora. Asema Imamu Zuhri rahimahullah, ma ubida Allahu bi shay'in afdala min talabil ilm, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajawahi kuabudiwa na jambo bora zaidi ya kutafuta elimu. Kwa hivyo hii ni ibada ambayo kwamba wengi katika Uislamu tumeiacha. Wengi katika Waislamu la yatlubuna al-ilm, wengi katika Waislamu watusomi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana ibada zetu ni mbovu. Wengi katika Waislamu watujui kuswali, wengi katika Waislamu watujui kutawadha kama alivyotawadha mtume, wengi katika Waislamu watujui kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Kwa nini? Sababu hatutaki kutafuta elimu ya kisheria. Elimu inafundishwa misikiti, kuna walimu wanafundisha watu, lakini wengi katika Waislamu hawajitolei, hawajitolei katika elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilhali ya kuwa wanaitafuta elimu ya kidunia, elimu ya mashule na elimu ya kimazingira wanaisoma, lakini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala la yataallamunahu, hawajifunzi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah yaqul, لقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على فضل العلم والتفقه في الدين وما يترتب على ذلك من الخير العظيم والأجر الجزيل والذكر الجميل والعاقبة الحميدة لمن أصلح الله نيته ومن عليه بالتوفيق. بن باز رحمه الله أسيما زمكوجة دليل نينجي kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zenye kuonesha umuhimu wa kutafuta elimu ya kisheria, zenye kuonesha uwajibu wa kutafuta elimu ya kisheria, na zenye kuonesha thawabu ambazo kwamba atazipata yule mwenye kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale malipo makubwa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea mbele yake, amemwelekea yaumul qiyama. Lakini ni wangapi katika Waislamu ambao kwamba wanazingatia katika jambo kama hili? Wengi katika Waislamu tumeigura elimu ya kisheria, wengi katika Waislamu watujuu kikisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu wajuu kusoma suratul Fatiha, kivipi swala yake itakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu yangu Muislamu, jiulize kabla hujaswali, kabla hujatawadha, kabla hujafunga, je, nafanya kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, nishaisoma swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam nikaijua nikaswali kama vile alivyoswali mtume? Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika ibada ambazo kwamba wengi katika Uislamu tumezigura ni ibada tutalabil ilm, ni ibada ya kutafuta elimu, na ibada hii ina thawabu kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo malipo ya yule ambaye kwamba ataitafuta elimu, ataisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yule ambaye kwamba ataitafuta elimu ya kisheria atatoka kwake na kuelekea msikitini kwa ajili ya kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia sahali njia yake ya kuingia peponi. Na kila mmoja katika Uislamu watambua kuwa kuingia peponi si jambo la mchezo. Afahasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladhina khalu min qablikum, hivi mwadhania mtaingia peponi kiraisi raisi au kimchezo mchezo wakati Allah hajawataini? Lakini Muislamu akijifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia sahali njia yake ya kuingia peponi. Ndugu zangu Waislamu, al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah akielezea athari ya ujinga na akielezea vituko vya ibilisi na vitimbi vya ibilisi kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul i'lam, tambua, anna awwala talbisi ibilisa 'ala an-nas sadduhum 'anil 'ilm li'anna al-'ilma nurun فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلام كيف يشاء. الإمام ابن الجوزي رحمه الله زي ما تنبوه ndugu yangu muislamu kuwa talbisi ya kwanza ibilisi katika mitego ya ibilisi na katika vitimbi vya ibilisi kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, sadduhum 'anil 'ilmi, ni kuwazuia kutokamana na elimu. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, ukijiona hautafuti elimu, tambua kuwa shetani amekukhadaa, shetani amekudanganya, shetani amesalitisha juu yako. I'lam anna awwala talbisi iblis saddu an-nas ama sadduhum 'anil 'ilm, ni kule kuwapoteza watu kutokamana na njia ya elimu. Limadha li'anna al-'ilma nur, sababu elimu ni nuru, na ibilisi akishaizima nuru kama ile, mja kama yule anapotea katika kiza, na ibilisi anampoteza katika kiza vile anavyotaka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahadhari na tuepuke vitimbi vya ibilisi, tujitahadhari kutokamana na vitimbi vya ibilisi, na katika vitimbi vya ibilisi ni saddu an-nas 'anil 'ilm, ni kuwazuia watu kutokamana na elimu ya kisheria, ni kuwazimia watu nur, nuru ya ilmu. Ndugu zangu Waislamu, al-ilmu nur, elimu ni nuru. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu sio dini ya ujinga, Uislamu ni dini ya ilmu. Kila mmoja katika Waislamu lazima ajue kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika Waislamu ahifadhi kitu katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, ajue kuswali kama alivyoswali mtume sallallahu alayhi wasallam, ajue kufunga kama alivyofunga mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika ibada mbalimbali akizifanya azifanye kama alivyoelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika asiongee katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala biduni ilmi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, lazima tutafute elimu ya kisheria. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والله أعلم.